إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Islam, lazima kila mmoja wetu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara kwa neema nyingi anazotupa, ikiwemo neema kubwa ya Uislamu. Uislamu ambao ni dini ya haki, Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameukubali na kusema inna ad-dina inda Allahi al-Islam, dini kwa Allah ni Uislamu pekee. Kwa dini ya Uislamu ni dini ya haki, dini ya Uislamu ni dini ambayo imekusanya shara'i'ul adyani sabiqa. يقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah anasema katika tafsiri ya aya hii, Allah amekupeni katika dini ile ambayo amempa Ibrahim. Shara'a lakum min ad-din ma awhayna ilayk, yale tuliyokupa wewe Muhammad. وما وصينا به إبراهيم نتليو موسى إبراهيم نموسى نعيسى وامباش ممسيني ديني نمسي فني تفرق كتك ديني. هيني موجة تو كتك آية زا الله سبحانه وتعالى زنازو أونيشا وكويلي نأحقي ودينه وإسلام. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume ambaye ni mtume wa mwisho, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu katika kitabu chake katika aya nyingi, mtume ambaye ametuondoshea ujinga, mtume ambaye ametuondoshea ushirikina, mtume ambaye ametuondoshea uzushi, mtume aliyetuamrisha ukweli, mtume akatuamrisha uadilifu, na mtume akatuamrisha uaminifu, na mtume akatuamrisha kila tabia nzuri na kukataza kila tabia mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين Allah amewaneemesha Waislamu wakati alipowapelekea mtume kutokana na nafsi zao, mtume anayewasomea aya zake, mtume anayewakataa watakasa na anayewafundisha Qur'ani na Sunna, na hakika walikuwa huko nyuma katika upotevu uliowazi. Wakati wa kijahiliya watu walikuwa wakiuana, watu walikuwa wakidhulumiana, Waarabu walikuwa wakiwazika wazima watoto wao wakisichana. Hadha fil jahiliya. Alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta Uislamu, watu wakawa ni waadilifu, watu wakawa ni waaminifu, watu wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na dini hii ya haq. Al-Allama As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii qal hadhihi al-minna allati imtanna Allahu biha ala ibadihi wa hiya imtinanun alayhim bihadha ar-rasul al-karim alladhi anqadhahum Allahu bihi min ad-dhalalah wa 'asamahum bihi min al-halakah. Al-Allama As-Sa'di akifasiri aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin qala hadhihi al-minna allati imtanna Allahu biha 'ala 'ibadihi akbaru an-ni'am wa hiya asluha. Ni'ma hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake ndiyo ni'ma kubwa na ndiyo msingi wa ni'ma. Wa hiya imtinanun alayhim bihadha ar-rasul al-karim. Neema yenyewe ni Allah kuwaneemesha Waislamu kwa mtume huyu mtukufu, alladhi anqadhahum Allahu biha min ad-dhalali bihi min ad-dhalala, mtume ambaye Allah amewaokoa Waislamu kupitia mtume huyu kutokana na upotofu. Wa asamahum bihi min al-halaka, Allah akawahifadhi kwa kupitia mtume huu na maangamivu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuletea mambo mema, akatuhalalishia vitu vizuri na kutuharamishia vitu vibaya. Ndugu zangu Waislamu, hii ni dini ya rahma, hii ni dini ya khair, hii dini ni ya haki, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na kutuhusia tusife isipokuwa tufe kuwa ni Waislamu. Na kila khatib anapotoa khutba juu ya mimbar anasoma aya hiyo ya wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwahusia Waislamu wasife isipokuwa hali ya kuwa ni Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Allah uhalisia wa kumcha na msife isipokuwa hali ya kuwa ninyi ni Waislamu. Kila khatibu juu ya mimbar kila siku ya Ijumaa akitoa khutba anasoma aya hii, wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwahusia Waislamu wasife isipokuwa hali ya kuwa ni Waislamu. Nabii Ibrahim na Nabii Yaqub waliwahusia watoto wao jambo hili hili. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa hali ya kuwa ni Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, fama balu ba'dhi an-nas al-muntasibina ila al-islam, nini hali ya baadhi ya watu wanaojinasibisha katika Uislamu wanakwenda katika hali nyingine na kufuata tabia za makafiri na kufuata sera za makafiri, wanawacha tabia nzuri za mtume na Uislamu wanakwenda kufuata tabia za makafiri. Kwa nini? Ndugu zangu Waislamu, dini hii ni dini ya izz, dini ya utukufu, dini inaamrisha tabia nzuri na kukataza tabia mbaya. Ma balu hadhihi haulai alaqwam atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wanawacha kitu kitukufu, kitu bora, wanakwenda katika kitu duni, ukafiri, tabia za kikafiri, mienendo ya kikafiri. Baadhi ya Waislamu wanafuata tabia za kikafiri na tamaduni za kikafiri. Tamaduni za birthday si katika Uislamu, ndugu zangu Waislamu. Nyumba za Uislamu nyingi kila mwaka zinafanya birthday za watoto wao. Hizi sio tabia za Kiislamu, si mwenendo wa Kiislamu kabisa, ndugu zangu Waislamu. Kwa nini Waislamu hawa wanafuata menendo na tamaduni za kikafiri bure? Hakuna sababu yoyote, ndugu zangu Waislamu. Falhamdulillah ala ni'mati al-islami wa sunna. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. مولانا wakielezea nini Uislamu wanasema al-islam huwa listislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpekesha yeye peke yake, la sharika lah, walinqiyadu lahu bitta'a, na kumfuata Allah kwa kumtii, walkhulusu minashirki wa ahli, na kuepukana na ushirikina na washirikina. Al-Islam dinu al-anbiya'i jami'a, Uislamu ndio dini ya mitume wote. Mitume wote walikuwa wakiligania tauhid na kukataza ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu, Uislamu kwa maana yake pana, una maana kwamba ni kila sheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza nayo mtume wote katika mitume iliyopita kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ina maana kwamba lafdhul muslimin ni kila umma ambao umemwamini mtume wao, kila umma uliomwamini mtume wao baada ya kumwamini Allah na kumwamini mtume wao na kumfuata mtume wao katika amri zake na makatazo yake, hawa pia ni Waislamu. Kabla bi'thati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kutumilizwa, hakuna mtume mwingine anayefuatwa isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sababu ndiye mtume wa mwisho, la nabiyya ba'da, na sheria zote za mitume wote zimeshafutwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam sheria yake ya Qur'an imefuta sheria zote zilizotangulia. Hii ni sheria ya mwisho, haifutwi wala haibadilishwi ila yaumil qiyama, sheria ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu wote kumwamini na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani yeye ndiye mtume wa mwisho. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سمع إني واتو ميمي نمتومي وألله كوينو نيوت. متومي صلى الله عليه وسلم هكو بليكوا كوا جماعة زاكي بكياكي ألي بليكوا كوا توت جماعة زاكي نواسيو كوا جماعة زاكي وارابو نواسيو كوا وارابو مجيني نواتو. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سمعني واتو ميمي نمتومي وألله كوينو نيوت. utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mitume wengine walipelekwa kwa jamaa zao peke yao, kila mtume alipelekwa kuwaonya jamaa zao peke yake, lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kwa watu wote, jamaa zake na wasiokuwa jamaa zake, kuonesha utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, lazima kila mmoja katika Waislamu aienzi dini hii, ajifakharishe kwa dini hii. Kila mmoja katika sisi aihifadhi dini yake ya Uislamu, asidharau dini ya Uislamu akaenda katika dini za batil, akafuata tamaduni za ambao sio Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni aiz, Uislamu ni utukufu, Waislamu ni watukufu. Walillahi al-izza walirasuli walilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Utukufu ni wa Allah na ni wa mtume wake na ni waumini wote wana utukufu, lakini wanafiki hawajui hayo, na ndio maana wanafuata tamaduni na tabia za makafiri, kwa sababu hawajui utukufu wa Uislamu. Lakini kila mmoja wetu anatakiwa ajifahari kwa kufuata tabia za Mtume za sallam na tabia za Uislamu zote. Hakuna dini ya haki isipokuwa hii dini ya Uislamu. Kwa nini tunajikomba-komba na kufuata tabia za wasiokuwa Waislamu? Hakuna haja hiyo, ndugu zangu Waislamu. Lakini Waislamu wenyewe wanajidharau, Waislamu wenyewe wanajidharau, lakini dini yetu ni dini ya izz. Waislamu wana izz, wana utukufu, ndugu zangu Waislamu. Fanasalul Mawla subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم وأحينا مسلمين، اللهم والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.